is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij het Jazz Rock Café van Metropool. Ik ben Inge Wenzel en ik ben eigenaar van Smooth Jazz Europe en organiseer in samenwerking met Metropool organiseer ik de Jazz Rock Cafés hier. Even kijken, nou ja, het Jazz Rock Café dat bestaat al zo'n 12,5 jaar hier. Wij organiseren ongeveer 6 keer per jaar een Jazz Rock Café event waarbij we kwalitatief hogere kwaliteit muziek hier op podium hebben. En zo ook hier straks achter mij weer met Parazaar. We gaan het eventjes, voordat we gaan beginnen, gaan het jaar 2024 gaan we ontzettend goed beginnen. Allereerst wil ik de sponsoren bedanken die ook weer aanwezig zullen zijn in 2024. Dat is Host Access Solutions, met Ronald Uitslag. Lokaal Fonds Hengelo heeft ons ook weer gesteund. Ja, applausje waard. Dankjewel. En natuurlijk hebben we hier een jazz meeting van 1 Twente, die ook ons sponsort en ook weer aanwezig is. En straks ook de interview gaan doen met de band. Ik zal jullie niet langer ophouden. Oh ja, er is nog een loterij, heel belangrijk. 18 januari komt Frank McComb hier. Dat is Amerikaanse toetsenist soul. En die jullie misschien wel kennen van de hit in de jaren 80, Another Day. En die komt hier en wij geven in de pauze straks 3x2 kaartjes weg. Dus een lotje kan je bij mij krijgen als je dat nog niet hebt. En als je het wel hebt, dan veel geluk straks. Ik geef nou het podium aan de band Parazaar. Heel erg welkom en voor jullie geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel. Hallo allemaal. Taste of success, yeah. Even though it's bittersweet. Misconception. Oh, Sebastian op gitaar. Mm-hmm. Giving it. Wij zijn Parazaar. We komen uit Amsterdam. En Stockholm. En ja, we zijn vandaag in Hengelo. Gezellig. Dank jullie wel dat jullie allemaal zijn gekomen. We zitten hier binnen lekker warm. Het ziet er beter uit dan erbuiten, zie ik. Dus we zitten in ieder geval goed. Wij gaan vandaag onze eigen muziek met jullie delen. En misschien nog een liedje wat jullie kennen. Please enjoy. Now I might break down, something wrong with me. I haven't been sleeping and I barely eat. Too much on the money, but the money don't come around. I'm on a trip so high that I can't come down. When you hit rock bottom, you can't get out. Everybody's a stranger in a big old crowd. The city's old and the city's cold. People rich, people broke. Brick by brick, you build a wall to protect yourself, but most of all, from the fact that nobody got a soul. Cause it just migrates. You're on the run from the problems in every type of way. But you're running into walls now on a daily basis. Base. Oh. Ike on the keys. Had a listening ear and a helping hand to reflect on the past and accept every step of the way. Oh, take a shot, take a pill, take a toll, take a chance, make a glance in the mirror, mirror, and your mind find change. Wherever there's smoke, there may be a fire. Follow the heat, it will get you higher. You wanna find every little thing that you desire. But be careful what you wish for, cause you might get burned. Oh, oh, oh. Hey. So you better take the high road. If you don't know what to do, I'm the man. Oh, you better take the high road, and I will come to you. I got a superhero complex. Wanna be pacifier. Come to me with all your troubles. Bet you that I know what you inquire. I bet you wanna be realer. Get closer to the one in the mirror. But lucky for you, you ran into a healer. Oh, that alright. So dank u wel. Vandaag hebben we Benjamin op de drums. Don't go on the ride. easy to evade. Make a choice when it feels like you're already lost in a game you never signed up for. Looking at the past and the questions you had about all of the fears that you faced, never signed up for. Easy to replay, make a choice when it feels like you're already lost in the game. You never signed up for. Never signed up for. Looking at the past and the questions you had about all. Joel on the bass, all the way from Stockholm. And he just got a new phone. I'm glad he finally put it down. Where's your phone? Okay, good. This song is one we have been playing for a couple of years. We are huge D'Angelo fans. And we just can't seem to get rid of the song. Whenever it rains, I feel this way. A little something to get me through this day. Give me a little of that. Don't know, babe. It's gonna be a good day. Dank u wel. Kennen jullie Erykah Badu? Ja. Oké. Het waren niet genoeg mensen die dat zeiden. Erykah Badu. Another living legend. Dank u wel. Stuk warmer dan voorheen. Oké. Okay. Ja, daarom heb ik ook niks aan. Ik heb het zo warm. Alright. Dit nummer heet What the Heart Wants. Please enjoy. In a hole, at a level, my own fucking demons don't even want to battle no more. No more. Finna find a way to the top, cause we're done with the crumbs and such. Want a piece of the pie, creme de la creme. Feel like the man with the band who can withstand. Whatever comes running away, we will take. We will take. Whatever comes running away. Focus on the goal, not only with our eyes, but with our whole soul. Haven't you heard we're taking over control? The world is changing, but the world is ours and the world is yours. So seize the day, learn to live from our mistakes. That's all it takes, takes, takes. Whatever comes running away, we will take. We will take. Whatever comes running away. Thank you. Andere gitaar? All right. Been a minute since I touched this stuff. Answer to the chaos, or at least I thought. I wonder what is in the working, am I doing it wrong? Feels like I'm coming down harder when I shoot, oh, oh. I wonder, where is my escape? I'm looking for a gateway, salvation or the pain. I'm waiting in suspense. I'm breathless, oh Lord, please help me. Forget my thoughts. Oops. It ain't really working cause I'm in my thoughts again. Every time I do, it feels so wrong. Yet I keep coming back to the same old song. Zet gewoon lekker dansen met z'n allen, ja? Alright. Wel echt dansen alsjeblieft. Ga het maar één keer zeggen. to get lost in the darkness. Dankjewel, lieve mensen. We nemen even een kleine break en dan gaan we zo meteen gezellig met elkaar dansen, oké? All right! Thank you. Sure.